billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın cihana bıraktığı izleri anlamaya çalışıyoruz. Büyüklerin ayak izlerini takip etmeye çalışıyoruz. O büyük izleri takip ederek küçük adımlarımızı, değersiz adımlarımızı değerli kılmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah hepimize bunu nasip eylesin. Bu çok büyük bir iddiadır aslında. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve ashabının yolundan yürümek. Bizler de o iddiayı zaman zaman dile getiriyoruz. Siz bize, biz size şöyle bir dua edelim. Allah bizleri yalancı çıkarmasın. İddialarımızın altında ezmesin. Söylediğimiz o güzel sözlere layık hayatlar hepimize nasip eylesin inşallah. Bu mektepten çok şey öğrendik biz dostlar. Hele işin içerisine girip daha da yürüsek, daha da karıştırsak, daha da talip olsak daha çok şey öğreneceğiz. Bu mektep bize adam olmayı öğretti. Adamca yürümeyi, adamca kulluk yapmayı, gerçek manada Abdullah olmayı, Allah'a kul olmayı öğretti. Kulluğun her safhasına ait bize söz söyledi. Düşünün, bize zalim karşısında hakkı haykırmayı öğretti. Bize bu dinin olmazsa olmaz bir özelliği olan ciddiyeti öğretti. Bize dik durmayı, bize yürümeyi, bize savaş meydanlarında nasıl doğru dürüst kılıç sallanacağını, bize ağlamayı, bize ölmeyi, ölümlerin en güzeli olan şehadeti ve daha neler neleri öğretti. Ya bugün ne öğretecek? Bugün de gülmeyi öğretecek. Öyle bir mektep ki bu mektep, hayatın her alanında söz söylemiş. Çünkü bu mektebin muallimi usvetun hasene olan, alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebi. Eğer o usvetun hasene ise ki Rabbimiz öyle takdim ediyor bize Ahzab suresinin 21. ayetinde. Demek ki o hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberidir. Gülmeyi bile bir Müslüman oradan öğrenmelidir. Şakalaşmayı bile oradan öğrenmelidir. Onun başka bir yerden öğrenilecek diye bir kaidesi yok. Gülmek insani bir ihtiyaçtır. İnsan olduğumuz için birbirimizle şakalaşırız da, mizah da edebiliriz, latife de edebiliriz. Bunlar insan olmamızın bir gereğidir. Bazen sahabe çok farklı ruh hallerine girdikleri zaman birbirlerine şöyle bir söz söylüyorlar. Hadi biraz ruhlarımızı dinlendirelim. Ruhun da dinlenmeye ihtiyacı var. Ama dinlenirken bile biz onlardan öğrenerek dinleniriz. Onlardan öğrenerek latife yaparız. Onlardan öğrenerek mizah yaparız. Bakalım bize bugün mizah adına neler söyleyecek bu mektep? Ben önce örnekleri verip sonra ilkeleri verecektim. Öyle yapmayacağım. Tam tersini yapacağım. Önce ilkeleri vereyim, sonra örnekleri vereyim ki o ilkeler çerçevesinde örnekleri anlamaya çalışalım. Suffa mektebi mizahın temel ilkeleri sadedinde bize neler söyler? 1. Latifeler latif olmalıdır. En başa yazacağımız ilke budur. Latifeler latif olmalıdır. Peki latif Esmaül Hüsna'dan Rabbimizin bir ismi değil mi? Evet, öyledir. El Latif onun güzel isimlerinden bir tanesidir. Nedir latif? Rabbimizin o isminin anlamı nedir? Kullarına lütuf ve ihsanlarda sınır tanımayan. Ama bunun Çok daha güzel bir tanımı daha var. Aslında o tanımın içerisinde bir tanım var. Nedir? Kullarına ihsanı verirken sezdirmeden verendir latif. Verir bize, lütufta bulunur, ihsan eder. Bazen biz kul olarak onu anlamayız. O vermiş, sezdirmeden bize ihsanda bulunmuştur. El latif işte budur. Bir meselenin, bir şakanın diyelim hadi Türkçesi, latife olabilmesi için içerisinde aslında mesaj taşıması gerekir. Sadece gülme değil, o insani bir tarafı olmalı ama onun yanında da mesaj da barındırmalıdır. Latife olabilmesi için böyle olmalı. Ancak latife latif olmalı derken şunu da kastetmemiz ve anlamamız lazım. Yapılan latife, ister buna mizah diyelim ister şaka diyelim, fark etmez. Neyse artık o. Kesinlikle karşı taraftaki insanı rencide etmemeli. Alaya almamalı. Onu toplum içerisinde küçük düşürmemeli. Onurunu, izzetini zedelememeli. Şakayı ve mizahı kaldırabilecek bir yapısı varsa yapılmalı. Herkese şaka yapılabilir mi? Herkesin yapısı farklı. Bazı insanlar kaldırabilir, bazıları kaldıramayabilir. Karşıdaki muhatap öyle bir duruşu varsa, öyle biri ise yapmalı, yoksa yapmamalı. Yani biz latifeler latif olmalıdır dediğimizde bakın onlarca şeyi söylemiş oluyoruz. Şair ne diyor? Latif olsa latife hoştur elbet, velakin hariç olmaya edepten. Edepten bir kere hariç olmayacak. İçerisinde edep olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı şakaları biraz sonra göreceğiz. Sahabe bazen çizgileri zorlamıştır, o ayrı bir mesele. Ama bizatihi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı şakalarda kesinlikle bir letafet var. Birazdan göreceğiz. Efendimizin yanında yapılmış ve çizgiler zorlanmışsa anında Efendimizin müdahalesi de vardır. Mesela bir savaş esnasında askerler uyukladığı bir sırada Zeyd bin Sabit'in kılıcını saklar arkadaşları ona şaka yapmak için. Bir de bir mizansel yaparlar orada. İki kişi düşman askeri gibi olur, bir anda onun karşısına çıkar. O da kılıcına doğru doğrulur, kılıcı yoktur. İnanılmaz derecede korkar orada. Efendimiz bunu uzaktan seyredince hemen çağırır. Zeyd bin Sabit'i de çağırır. O şakayı yapanları da çağırır. Sakın bir daha böyle yap. Kardeşinizi bu düzeyde korkutmaya hakkınız yok der. Anında bir ayar çekme var. Onun için ilk maddemiz latifeler latif olmalıdır. İkincisi mizah da olsa asla yalana kapı açmamalıdır. Bizde var mı pembe yalan diye bir şey? Yok. Pembe yalanın kendisi yalandır zaten. Öyle bir şey mi olur? Yalanın pembesi kırmızısı var mıdır? Yalan yalandır. Ve her türlü yalan bizim kitabımızda hoş görülmeyen bir davranıştır. En yumuşağını söyledim. Yalanın neler olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ebu Davud'dan bir hadis aktaracağım size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki 3 kez arka arkaya. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Sahabe merakla kime ya Resulallah? İnsanları güldürmek için yalan söyleyene. Ben zarar vermek istemedim. Sadece insanları güldürmek istedim. Zaten Efendimiz de ona dedi. Sadece insanları güldürmek için bile yalan söyleyene yazıklar olsun dedi. Hem de 3 kez söyledi. Ebu Hureyre bir şeye şahit oluyor. İlk kez Suffa'ya geldiği ilk günler herhalde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Suffa'nın o güzide talebelerine bir şaka yapıyor. Ebu Hureyre ilk kez gördüğü için merakla ve hayretle ya Resulallah sen de mi bize şaka yapıyorsun dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın verdiği cevap şudur. Ben de şaka yaparım ama ben şakamda da doğruyu söylerim. İlkeyi söylüyor aslında Efendimiz. Ben de şaka yaparım ama ben şakamda da doğruyu söylerim. Yalana ait hiçbir şey haşa zaten onda ya da ashabın birinde olur mu? Ama mesele şaka olsa dahi, mizah olsa dahi bu manada böyle bir titizlik var. Dolayısıyla ikinci ilke mizahta asla yalana kapı açmamalıdır, olmalı. Üçüncüsü tevriye mizahın bir malzemesidir. Tevriye mizahın bir malzemesidir. Ne demek tevriye? Tevriye şu. Sözün sahibinin maksadı başka, sözü dinleyenin maksadı başka. Bir sözü iki farklı manada kullanmaktır. Ve bu caizdir, bunda bir mahsur yok. Bu eğer böyle yapılırsa caizdir. Efendimiz de sahabe de bunu çokça kullanmıştır. Birazdan göreceğiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şakalarında, mizahlarında çok kez bu imkanı kullanmıştır. Bu bir sanattır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu sanatı yeri ve zamanı gelince kullanmıştır. Normal zamanlarda da kullanmıştır. Bakın Bedir'e doğru gidiyor. Bedir'de bir Arabi ile Bedevi ile karşılaşıyor. O Arabi'den Mekke müşrik kervanı ile ilgili bilgiler alacak. Bir şeyler soruyor o Bedevi'ye. Bedevi cevap vermeden önce Efendimiz'i tanımak istiyor. Ve diyor ki siz hangi kabiledensiniz? Şimdi Efendimiz Kureyş'ten dese Bedevi ya korkacak bir şey söylemeyecek. Ya gidecek Mekke müşriklerini bulacak onlara söyleyecek. Ya farklı bir sıkıntı ortaya çıkacak. Peki Mekke Kureyş'ten değilim diyebilir mi Allah Resulü? Sözü her alanda doğru söylemeli. Ne yapacak? Tevriye yapacak. Nahnu min ma'in diyecek. Biz sudanız. Su kabilesindeniz. Ne anlayacak Bedevi? Irak bölgesinde bir su kabilesi var. Benume var. Su kabilesinden zannedecek Efendimiz'i. Peki Allah Resulü o sözü söylerken kastı neydi? Biz sudanız. Zaten insan bir damla sudan yaratılmadı mı? Allah Resulü haşa doğruya aykırı bir şey söyledi mi? Hayır. Doğru söyledi hem de kitabın ortasından konuştu. Ama karşı taraf başka bir şey anladı. İşte tevriye budur. Bakın ashabın içerisinde biz sıdk dediğimiz zaman en üste kimi yazarız? Hazreti Ebubekir'i. O sıddıkların sertacıdır. Bu alanda abidevi bir şahsiyettir. Hicret yolunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla birlikte giderlerken birileri tanıyor Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir bölgede tanınan bir tüccar olduğu için herkes orada ticaretle uğraşanlar tanırlar. Hemen geldi Hazreti Ebubekir'in yanına, konuştu ondan. Sonra Efendimiz'i işaret etti. Men hâze dedi. Bu kim dedi? Ne diyecek Hazreti Ebubekir? Allah Resulü dese belki o gidecek Mekkelilere haber verecek. O gün için Mekkeliler Efendimizin başına ölü ya da sağ 100 deve koymuşlar. Başka bir şey söylese ona yakışmaz. Aynen Efendimiz gibi yapacak. Hedin yehdini diyecek. O benim yol rehberimdir. Bana yol gösteriyor. Karşıdaki ne anlayacak? Karşıdaki zannedecek ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam çölleri bilen bir mürşit, bir delil. Onun kastı ne? Dünya ahiret yol rehberi. İşte tevriye bu. Ve Efendimiz bu sanatla, bu imkanla birçok şeyi söylüyor. Mizaha ait de şakaya ait de genelde bu alanı kullanıyor. Dedim ya, biraz sonra örneklere geleceğiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan önce de başka peygamberler, mesela Hazreti İbrahim'de de bunu kullandığını görüyoruz. Bazıları bu tevriye sanatını anlamadıkları için haşa o hadisleri toptan reddediyorlar. Aslında orada bir şey yok. İbrahim'in hilafa ait bir sözü de yok. Ama orada bir tevriye sanatı var, kullanılan o imkandır. Öyle anladığımız zaman hadisin ve rivayetin mesajlarını da doğru anlamış oluruz. Dolayısıyla üçüncüsü, tevriye mizahın bir malzemesidir. 4. Mizah düşmanlık ve öfkeyi değil, dostluk ve şefkati kazandırmalıdır. Bir şaka yaptınız diye birbirinize kılıç çekecek durumda değilsiniz. Olmamalısınız da. Eğer böyle bir duruma kapı açacaksa o yapılmamalı. Yapılması zaten mahsurlu olur en baştaki maddeyle birlikte düşünürsek. Dolayısıyla burada şunu çok iyi anlamamız lazım. Yaptığımız şaka eğer bizim aramızdaki dostluk ve kardeşliği, şefkat ve merhameti güçlendirecekse yapılacak. Eğer aksi bir şeye kapı açılacaksa asla yapılmayacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, adını unuttuğumuz, adını bilen var mı şimdi sorsam size? Ebu Hureyre'nin asıl adı nedir? Ya Abdullah ya Abdurrahman. Kendisine sorulduğu zaman bile bırakın benim adımı, benim adım Ebu Hureyre'dir diyecektir. Adını unutturan bir künye veriyor. Ne demek Ebu Hureyre? Kedicik babası. Bunu demiş Efendimiz. Herhalde başkası dese Ebu Hureyre bunu kabul etmeyecek. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam arasındaki dostluktan dolayı, o şefkatin ziyadeleştiğini bildiğinden dolayı böyle bir künyeyi ona veriyor. Yine aynen Hazreti Ali'ye de Ebu Turab demedi mi? Toprağın babası demedi mi? Hazreti Ali de bunu bir ömür en önemli gurur nişanesi olarak taşımadı mı? Dolayısıyla Efendimizin bize öğrettiği en önemli ilkelerden bir tanesi de budur. Mizah düşmanlık ve öfkeyi değil, dostluk ve şefkati kazandırtmalıdır. Beşincisi, mizah kesinlikle bir kabiliyet ve zeka işidir. Buna sahip olmayan yapmamalıdır. Herkes yapamaz ki bunu. Siz bakmayın herkesin yapmaya çalıştığına. Aslında mizah, latife herkesin yapacağı bir iş değil. Bu tamamen bir zeka işidir. Zeki insanlar yapabilir. Bazen bu işte kabiliyeti olmayanlar bu işi yapmaya kalkıyorlar. Yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. İnsanları da rencide ediyorlar. Kendileri de bazen rencide oluyorlar. Dolayısıyla böyle bir kabiliyet yoksa asla bu konuda bir adım atmamalıdır. Birazdan göreceğiz örneklerde, göreceksiniz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu manada nasıl bir seviyede durduğuna. En zeki olandan biz letafet örnekleri, latife örnekleri göreceğiz. Ama ben bir tane de onun hanesinden örnek vereyim size, Ayşe validemizden. Onun da zekasını anlayalım, nasıl bir zekada olduğunu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir sünneti var. Seferden döndükten sonra önce Mescid-i Nebevi'ye uğrar, orada iki rekat namaz kılar. Bu şükür namazıdır seferden sağ salim kavuşulduğu için. Sonra canımdan bir parça dedi Fatma'sına uğrar, onunla görüşür, sonra hanesine çekilir. Tebuk'tan dönmüş gelmiş, zorlu bir sefer, 70 küsür gün sürmüş, aynı sünnetini devam ettiriyor. Mescid-i Nebevi'ye, sonra Fatma validemize, sonra kendi hanesine. Ayşe validemizin odasına girdiği an bir rüzgar giriyor odaya. Zaten küçücük bir oda. O rüzgar evin eşyalarının altını üstüne getiriyor. Bir örtüyü rüzgar kaldırıp atınca örtünün altında yıllar önce Ayşe validemizin sakladığı yanında oyuncaklar çıkar ortaya. Efendimiz tebessüm eder, yaklaşır oyuncaklara, bir tanesini kaldırır, bir bebek, kız bir bebek, sorar, biraz da mizahi bir tarzda sorar Efendimiz. Ey Hümeyran, bunlar nedirdir? Ayşe validemiz, onlar benim kızlarımdır. Güler Efendimiz, hiçbir şey söylemez. Sonra bir at kaldırır havaya. Atın iki tane de kanatı vardır. Ey Hümeyran, bu nedir? Ayşe validemiz, attır. Hiç atta kanat olur mu der, bir de güler Efendimiz. Gülünce Ayşe validemiz biraz zoruna gider. Orada büyük bir zekayla bir şey söyler. Bakın Efendimiz de konuşuyor. Allah Resulü'nün ona söylediğine cevap verecek. Sen diyor ya Resulallah, Süleyman'ın atlarını okumadın mı? Onun atlarının da kanatı var, benim atlarımın da kanatı var. Zeka işidir bu. Eğer bu seviyede olmasaydı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın zaten hanesine giremezdi. Hanesine girdiği zaman da böyle bir sözü söyleyemezdi Efendimiz'e karşı. Dolayısıyla bu zekanın aslında latife yapmak için en önemli malzeme olduğunu unutmamak lazım. Efendimiz de bunu böyle bir kabiliyete sahip biri olarak kullanıyor. Altıncı maddeyi söyleyeyim, son madde. Mizah hayatın sadece bir parçası olmalı. İnsanın vakar ve mürüvvetini zedelememelidir. Ne kadar olmalı? Kifayet miktarı. Hayatı şaka üzerine, mizah üzerine kurulması Efendimiz'i memnun eder mi? Etmez. Mizah ve latife ne kadar olmalı biliyor musunuz? Yemekte tuz kadar. Fazlası zarar, azı karar. O kadar olmalı. Ancak ruhun sıkıldığı ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğu kadar olmalı. Hayatın tamamını bunun üzerine bina etmemeli. Ciddiyet istendiği zaman ciddiyet, yeri ve zamanı geldiğinde mizah istendiği zaman da mizah olmalı. İşte Suffa Mektebi bu işin ilkelerine ait bize bunları öğretir. Usvetun hasene olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatından bu ilkeleri biz çıkarabiliyoruz. Bu ilkeler çerçevesinde de onun dünyasındaki latifeleri anlamaya çalışacağız inşallah. Bir nokta daha var, onu da söyleyeyim, öyle geçeyim örneklere. Mizah da kültür de çok önemli bir şeydir. Bakın biz böyle bir toplumda yaşıyoruz. Aslında her bölgede farklı bir mizah anlayışı olduğu için hepimizde de farklı farklı anlayışlar vardır. Bir Karadenizli ile bir Doğulu'nun mizah anlayışı aynı değildir. Bir Egeli ile bir Doğulu'nun hiç değildir. Her toplumun kendine özgü bir anlayışı vardır. Zaten kültür dediğimiz şey budur. Kültür de bir toplumun iç yasasıdır. Örftür, adettir, gelenektir. Bu da bölgeden bölgeye değişiklik arz etmektedir. Bizim örneklerini göreceğimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve sahabenin dünyasındaki mizahlarda da bunu göz ardı etmemek lazım. Daha da meseleyi anlayabilmemiz için bir örnek vereyim. Çok affedersiniz, bakın af isteyerek söyledim. Birine at diye şaka yapsanız bizim toplumumuz kaldırır mı? Adama desek ki sen at gibi bir adamsın. Ne yapar adam? Bunu karşılamaz. İyi karşılamaz. Deve gibi bir adam desek, bizde deve hakaret sözüdür. Ama Arap'ta böyle değil. Araba at gibi deseniz, deve gibi deseniz bu aslan gibi adam anlamına gelir bizde kullanıldığı manada. Dolayısıyla kültürel anlamda böyle bir fark var. Bu farkı göz ardı etmemek lazım ki meselelerdeki bazı incelikleri daha iyi anlamış olalım. Daha da iyi anlayacağımız bir örnek vereyim, öyle yürüyelim. Arapların meşhur tarihçilerinden bir tanesidir Ebu Dukayş el Arabi. Ona soruyorlar, diyorlar ki yahu siz Araplar ne biçim adamlarsınız? Kabilelerinize, çocuklarınıza çok affedersiniz hayvan isimleri koyuyorsunuz. Kötü isimleri kendi çocuklarınıza ve kabilelerinize koyuyorsunuz. Güzel isimleri ise kölelerinize koyuyorsunuz. Mesela Benu Kelp nedir? Biliyorsunuz ne olduğunu. Benu Kilap, o da onun çoğulu. Şimdi çok affedersiniz söyleyeyim hadi anlaşılsın. Köpek kabilesi denmesi hoş karşılanır mı bizde? Karşılanmaz. Adamın ismi Zip, kurt. Adamın ismi Osman. Biz Hazreti Osman'ın isminden dolayı manası hiç aklımıza gelmez. Osman'ın manası nedir biliyor musunuz? Yılan yavrusu. Adamın ismi Maiz. Nedir? Keçi sürüsü. Anlamlar böyle ama onlar artık bizim dünyamızda farklı bir şey. Hazreti Osman dediğimiz zaman bugün Türkçe çocuk adları sözlüklerine bile baksanız Osman'ın anlamı 3. Halife Osman'dır. Artık onun anlamı unutulmuştur. O Osman'la Osman olmuştur. Ama Araplarda böyle bir kültür var. Şimdi başkası bunu soruyor. Diyor ki siz ne biçim adamlarsınız? Çocuklarınıza, kabilelerinize böyle isimler koyuyorsunuz. Kölelerinize merzuk koyuyorsunuz. Merzuk nedir? Bol bol rızıklandırılmış. Rabah koyuyorsunuz. Rabah nedir? Bol bol karla. Kar elde etmiş, karlandırılmış. Bu güzel isimleri kölelerinize, kötü isimleri ise çocuklarınıza ve kabilelerinize koyuyorsunuz. Bu doğru bir şey mi diye soruyorlar. Ebu Dukayş'ın verdiği cevap şu. Diyor ki biz evlatlarımızı düşmanlarımız için isimlendiririz. Kölelerimizi kendimiz için isimlendiririz. Bakın Arap mantalitesini anlayalım ki meseleden istifade edelim. Evlatlarımızı, kabilelerimizi düşmanlarımız için isimlendiririz. Onlara öyle isimler veririz ki hırçın olsun, göz korkutsun, mide bulandırsın. Ama kölelerden biz istifade ediyoruz. Biz kendimiz istifade ettiğimiz şeylere niye kötü isimler verelim? Mantık budur. Böyle olduğu için de bazı isimlendirmeleri, bazı deyimleri bu çerçevede anlamak lazım. Bu ilkeler çerçevesinde latifeler el latif olan Allah'ın isminin gölgesinde olursa inşallah latif olur. Ve biz yeryüzünün en latif insanı Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan buna ait örnekler okuyacağız. Belki zaman kalırsa sahabenin Efendimiz'e yaptığı şakaları okuyacağız. Belki zaman kalırsa sahabenin birbirlerine yaptığı şakaları okuyacağız. Hadi buyurun. Tirmizi'de geçen bir rivayet. Geliyor Bedevi'nin biri, talep şu. Ya Resulallah bana binilmek üzere bir deve ver. Efendimiz nasıl cevap veriyor? Hayatı boyunca yok dememiştir. Onun için şair şöyle bir söz kullanır ki o söz çok doğrudur. Eğer la teşehhütte olmasaydı alem onun ağzından la sözünü duymayacaktı. Hayatında yok yok onun. Yok yok. Hazreti Ömer dayanamıyor bir gün şunu söylüyor. Ya Resulallah geliyor istiyorlar veriyorsun. İstiyorlar veriyorsun. Elinde yok. Başka birinden alıp veriyorsun. Başka birinden bulamıyorsun, vaat ediyorsun. Değer mi bu kadar kendini harap etmeye? Yoksa yok de. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam memnun olmuyor bundan. Vallahi Ömer ben ancak vermekle emrolundum diyor. Hayatı boyunca yok dememiş. Bedevi geliyor. Ya Resulallah bir binek ver, bir deve ver bineyim diyor. Yanındakilere dönüyor şu bedeviye bir yavru deve verim diyor. Anlamıyor bedevi. Ya Resulallah ben yavru deveyi ne yapayım? Ben binmek için bir deve istiyorum. Orada Efendimiz sözünü söylüyor. Her deve bir dişi devenin yavrusu değil midir? Kastı aslında devedir, binilecek devedir ama orada şaka yapacak. Bir hakikati öğretecek, güzel bir mesaj verecek, sözü bu. Şuna bir deve verin diyecek, dişi de, yavru deve verin diyecek. Sonra asıl maksadını söyleyecek. Yine Tirmizi aktarıyor. Yaşlı bir hanım, beli bükülmüş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı yolda görüyor. Bazı rivayetlerde aynı olay Efendimizin halası Safiye validemiz için de söylenir. İkisi de mümkündür. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı şakayı iki kez farklı farklı şahıslara yapmış olabilir. Yaşlı kadın Efendimiz'i görünce seviniyor. Hemen Efendimiz'in huzuruna geliyor. Bir dua istiyor. Ya Resulallah, dua et cennete gireyim. Ne diyor Efendimiz? Yaşlılar cennete giremez diyor. Kadının dünyası yıkılıyor. Aslında Allah Resulü bir hakikati öğretecek ama bir anda anlamamış. Gözler doluyor, hanım ağlayacak gibi oluyor. Efendimiz orada hakikati söylüyor. Dur dur diyor. Sen Vakıa suresinin 36. ve 37. ayetlerini okumadın mı? Allah orada ne diyor? Biz cennete giren hanımları eşlerine düşkün yaşıt bakireler etmişiz. Orada yaşlı yok ki. Orada kadınlar, hanımlar, gencecik kızlar olacak. İnşallah bizler de 33 yaşında olacağız. Onun için 33 yaşına geldiğinizde o suretinize iyi bakın. İnşallah o yaş cennet yaşıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada söylüyor bu hakikati. Hem şaka yapıyor, hem bir latife yapıyor, hem de unutulmayacak bir hatıra olarak bakın o günden bugüne kadar taşıyor bu meseleyi. İbn-i Sad Tabakatında aktarıyor bize. Orada söylenmiyor rivayette ama çok büyük ihtimalle oradaki gazve Huneyn gazvesidir. Huneyn'den sonra Cirane'deki ganimet meselesinin üzerinden bu rivayet teşekkül etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o gazve sırasında elde edilen ganimetleri ashab içerisinden dağıtırken şair Abbas bin Mirdas'a da bir miktar ganimet verir. Abbas kendisine verilen ganimeti az görür. Şairdir ya, orada bir şiir söyler. Şiirde söylenen ganimetin az olduğunu dile getirir. O şiirde Efendimizin kulağına ulaşır. Bilal'i çağırır Efendimiz. Der ki Bilal, git bana Abbas'ı çağır. Abbas gelince ben Abbas'ı sana emanet edeceğim. Diyeceğim ki al bunu götür, dilini kes. Sen onu götür, ona ganimetten biraz daha fazla pay ver. Pekidir. Abbas'ı çağırır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biraz gadaplı bir ses tonuyla okuduğun şiiri duydum. Şimdi senin dilini keseceğim der. Abbas endişelenir. Haydi Bilal götür bunun dilini kestir. Abbas'ı verir Bilal'e. Abbas'ın elini tutar. Bilal çekmeye başlarken Abbas işin ciddi olduğunu anlayınca feryadı koparır. Yetişin ey muhacir topluluğu, yetişin ey ensar. Allah Resulüne karşı ben bir edepsizlik yaptım. O beni cezalandırdı. Ne olur gelin aracı olun der. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bilal'e söylemiş ya söyleyeceğini. Bilal çeke çeke götürürken onu bakar ki çok endişelenir. Orada maksadı söyler Bilal. Aynen tevriyedir orada yapılanda. Onun kastı hakikat değil mi? Dilinin kesilmesi. Efendimizin kastı ne? Ganimet vererek dilini susturmak. Al bunu götür, ganimetten pay ver. Tabi Abbas işin hakikatini anlayınca derin bir oh çekecektir. Ama Efendimiz burada hem kendisi hem sahabe bu şakaya tebessüm edeceklerdir. Ahmet bin Hanbel müsnedinde rivayet ediyor. Diyor ki olayı bize aktaran da Enes bin Malik'tir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ashabından Zahir bin Harun isimli biri vardı. Zahir fiziksel olarak pek hoş bir görüntüsü yoktu. İnsanlar böyle baktıkları zaman o fiziksel görüntüsünden dolayı da pek onunla münasebet kurmak istemezlerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o görüntünün içinde duran ruhun değerini çok iyi anladığı için Zahir'e bambaşka bir ilgi gösterirdi. Onun sözüdür mesela, o derdi ki Zahir bizim köyümüz, biz ise onun şehriyiz. Allah Resulü'nün Zahir'e söylediği bir söz. O bizim köyümüz, bizim köylümüz, Biz ise onun şehriyiz, şehirlisiyiz. Ne zaman Zahir bin Harun Medine'ye gelse köyden Allah Resulüne köy mahsulü bir şeyler getirir, hediye ederdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da ona şehirden olan bazı hediyeler vererek gönlünü alırdı. Enes bin Malik'in rivayeti ise şöyle. Zahir diyor pazarda uğraşırken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gitti. Şöyle bir eliyle Zahir'i tuttu. Diğer eliyle de gözlerini kapattı. Efendimiz'den bahsediyoruz, görüyor musunuz? Zahir şaşırdı. Kim ona bu şakayı yapar ki? Hiç kimse ona bu şakayı yapmazdı. Zaten kimseler konuşmak da istemiyor. O öyle bir hali var. Efendimiz belki de bu hali kırma adına böyle bir şey yapacak. Ben kimim diye Allah Resulü sorunca Zahir sesten tanıdı. Diyor ki Zahir, Enes bin Malik'e söylüyor, o da bize rivayet ediyor. Fırsat bu fırsat düşmüş ya, ben diyor sırtımı yasladıkça yasladım Efendimiz'e ki bedenim onun bedenine çok değsin diye. Öyle birkaç dakika durduktan sonra Allah Resulü, benim bu kölemi kim alacak? Ben bu kölemi satıyorum, kim alacak diye bağırdı. Zahir dedi ki ya Resulallah, kim beni alır? Beni kim alabilir ki? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada söyleyeceğini söyleyecek. Vallahi ey Zahir, sen Allah katında çok alisin. Çok yücesin. Neye sevinsin Zahir? Kendisine yapılan şakaya mı? Aldığı müjdeye mi? Bedeninin Allah Resulü'nün bedenine değmesine mi? Müjde üzerine müjde. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir latifesi. Buhari'de nakledilen bir olay. Olayı nakleden Mahmud İbni Rebi. Kendisi rivayetini şöyle başlatıyor. Biz 5-6 yaşında bir çocukken, 5-6 yaşında Medine'de çocukken başından geçen bir olay anlatmış. Buhari'nin bir hadisi olmuş. Neymiş hadise? Biz 5-6 yaşında çocukken Mescid-i Nebevi'nin önünde su birikmişti. O suda oynuyorduk. Herhalde biraz seslerimiz fazla çıkmış ki mescitten biri çıktı, ashabtan biri bize biraz sinirlendi. Biz dağıldık. Sahabe içeriye girdi, bir daha oyuna geldik. Bir daha oynamaya başladık. Bizim camilerimizde de çocuklar çok sever avluda su ile oynamayı. Bizim ihtiyarlarımız da çok sever o camideki çocukları kovalamayı. Şimdi buradan kendi üzerlerine alsınlar alacaklarını. Ashabtan biri çıkıyor bir daha. Çocuklar bir daha her birisi bir tarafa dağılıyor. İçeriye girince çocuklar bir daha geliyorlar. Mahmud İbni Rebi diyor ki bir baktık ki Efendimiz çıktı. Biz yine korktuk, her birimiz dağıldık bir tarafa. Allah Resulü hepimizi çağırdı. Ne yapıyorsunuz burada? Ya Resulallah, oynuyoruz. Hadi beraber oynuyoruz. Mübarek ağzını su doldurdu ve çocuklara su fışkırttı ağzıyla. Çocuklar da o oyunu oynuyor. Bizim çocuklarımızla, hatta biz de çocukken oynamışızdır. Ağzına su alıyor, çocuklara su fışkırtıyor. Daha sonra o suyu eliyle şöyle çocuklara doğru serpiyor. Çocuklar da kaçmaya başlıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da arkalarından tebessüm ediyor. Ve Mahmud İbni Rebi 5-6 yaşındayken bu rivayeti hayatı boyunca unutmuyor. Enes bin Malik rivayet ediyor. Efendimiz'e 10 yıl hizmet ettim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benimle şakalaşırdı. Benimle sohbet ederdi. Bazen beni güldürecek şeyler yapardı. Bazen de bana ya zelle uzuneyn derdi. Ey iki kulaklı der, bana öyle hitap ederdi. Letafeti görüyor musunuz latifedeki? Ey iki kulaklı. Bu Enes'e söylenince her insanda iki kulak var ama Enes'in kulakları özel. Özel olduğu için Enes 2600 tane hadis rivayet etmiş bize. Bakın, Enes'e özellikle o sözün söylenmesinin böyle de bir hikmeti var. Taberani Hazreti Ömer'den naklediyor. Bu biraz sonra aktaracağım hadisi, rivayeti 3-5 farklı sahabi aktarıyor da ben Taberani'den Hazreti Ömer'in aktardığını aktaracağım. Girdim diyor içeriye, bir de ne göreyim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çömelmiş, sırtına da Hasan'la Hüseyin'i bindirmiş. Onları gezdiriyor evin içerisinde. Hayran hayran döndüm baktım. Ömer'in tabiatını hatırlayın. Ömer farklı birisi. Pek öyle şakadan falan anlayan bir yapısı yoktur Hazreti Ömer'in ama o da şakalaşmıştır. Mesela onun şakalarını da okuyoruz. Hadi onu da söyleyeyim. Bir gün yanında bedevinin biri namaz kılar. Namazı bizim namazımız gibidir. Kaşını gözünü kırarak kılar namazı. Sonra ellerini açar namazdan sonra. Allah'ım bana huri nasip et. Allah'ım beni hurilerle evlendir diye dua eder. Hazreti Ömer o bedeviyi çağırır. Az bedel ödedin, çok şey istiyorsun. Bu dünyada bile alırken o hanımı kim bilir neler ödemişsindir. Sen Allah'tan huri istiyorsun, böyle namazda olur mu diyor, der. Namazı ona öğretircesine bir de orada böyle bir latife yapar. O Ömer bize naklediyor o tabloyu. Allah Resulü çömelmiş dizlerinin üzerinde, cennet gençlerinin efendileri Hasan ve Hüseyin de Efendimizin sırtında ve Efendimiz onları gezdiriyor. Hazreti Ömer onu görünce Hasan ve Hüseyin'e dönüp söylüyor. Ne güzel bineğiniz var. Allah Resulü de onlar diyor ki hayır, süvariler güzel, süvariler. Ne güzel binicilerim vardı ey Ömer, ne güzel binicilerim vardı. Latifeye latifeyle karşılık veriyor. İbn-i Mace naklediyor, olayın kahramanı Süheyb-i Rumi. Gözleri ağrıyor Süheyb-i Rumi'nin, geliyor Efendimizin yanına. Ya Resulallah gözlerim ağrıyor diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şifa için dua ediyor ona. O ara sofraya hurmalar geliyor. Efendimiz Süheyb'i de davet ediyor sofraya. Süheyb oturuyor, iştahla yemeye başlıyor. Bir oradan bir buradan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ey Süheyb, hem gözlerim ağrıyor diyorsun hem de hurmaları birer birer götürüyorsun. Ya Resulallah diyor, ben hurmaları gözümün ağırmayan tarafıyla yiyorum. O bir latife yapmış, Süheyb bir latifeyle karşılık vermiş. Ben hurmaları gözümün ağırmayan tarafıyla yiyorum. Ensardan bir hanım geliyor bir gün Allah Resulü'nün huzuruna. Bir şeyler söylüyor, sözünü bitirdikten sonra Efendimiz diyor ki sen gözünde aklık olan o adamın hanımısın değil mi? Hanım şaşırıyor, yıllardır öyle bir şeye dikkat etmemiş, onu bir kusur zannediyor. Üzülüyor da biraz, hemen eve geliyor, başından geçeni kocasına anlatırken bir taraftan da gözlerini dikmiş, kocanın gözlerine bakıyor, aklığı ağrıyor. Bunu söyleyince o ensari gülüyor. Allah Resulü sana şaka yapmış, gözünde aklık olmayan mı var? Herkesin gözünde aklık var deyip Efendimizin o şakasını söylüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ensari bir hanıma yaptığı letafet dolu bir latife bu. İbnül Cevzi naklediyor. Bir gün diyor ashabla birlikte Bilal de içlerinde, Efendimizle beraber oturuyorlar. Bilal müsaade istedi. Efendimiz nereye gittiğini sordu. Ya Resulallah dedi, pazardan bir horoz aldım, onu kurban etmeye gidiyorum. Allah Resulü'nün sözü şu: ey Bilal, hiç müezzin başka bir müezzini kurban eder mi? Horozun Allah Resulü'nün nazarındaki değeri bu. Hiçbir müezzin başka bir müezzini kurban eder mi? Bakın hepsinde bir mesaj var. Güzel bir letafet var. Yeryüzünün en latif insanından örnekler bunlar. Peki karşıda, yani sahabe Allah Resulüne şaka yapmış mı? Mesela Süheyb'in şakası böyle bir şakaydı. Efendimiz ona söyledi, o da Allah Resulüne söyledi. Ashab da o rahatlığı Efendimizin yanında gördükleri için onlar da yapıyorlar. Onlar da çok rahat Efendimiz aleyhissalatü vesselama şakalar yapıyorlar. Mesela Hazreti Ali'nin başından geçen bir hadiseyi söyleyeyim. Bu rivayeti bazen Allah Resulü'nün Hazreti Ali'ye yaptığı şeklinde de söylenir. Ama olayın tamamını dikkate aldığımız zaman şakayı yapan Hazreti Ali'dir. O Efendimiz'e yapmıştır. Olayı tam öncesinden anlatayım. Giriyor bir gün Allah Resulü'nün yanına. Bakıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rengi solmuş, bitkin bir halde. Ali anlıyor ki Efendimiz açlıktan öyle. Müsaade istiyor, çıkıyor oradan. Kendi kendine diyor ki Ali, Allah Resulü aç kalacak, sen ise bir şey yapmayacaksın. Olacak iş mi bu? Koşuyor pazara, iş arıyor. Yahudi biri incir sepetleri taşıttıracak. Hemen o işe talip oluyor. Karşılığında bedelini anlaştıktan sonra o incir sepetlerini taşımaya başlıyor. Ama bir an önce işi bitirip Efendimiz'e bir şeyler götürmek için hızlı hızlı taşıyor. Taşırken elleri o incir liflerinden dolayı, iplerinden dolayı kanayacak bir hale geliyor. Taşımayı bitirdikten sonra alıyor bedelini, o bedelle hurma alıyor, koşa koşa Efendimiz'in huzurunda. Ya Resulallah, sana hurma getirdim deyip Efendimizin önüne koyuyor. Koyarken Allah Resulü Ali'nin ellerini görüyor. O elleri görünce meseleyi anlıyor Efendimiz. Söz nedir biliyor musunuz? Ali, beni çok mu seviyorsun? Evet ya Resulallah. Ey Ali, vallahi ben de seni seviyorum. Ali bu, Allah Resulü'nün Ali'ye muhabbeti bu. Ali'nin Allah Resulüne muhabbeti bu. Ya ellerin diyor Efendimiz, boş ver ya Resulallah, sen hurmaları ye. Hurmaları yemeye başlıyor Efendimiz ama gözleri Ali'nin ellerinde. Ali onu unutsun diye orada bir şaka yapıyor. Ne yapıyor? Yediği hurmanın çekirdeklerini de Efendimizin önüne koyuyor. Hurmalar bitiyor. Bir de bakıyorlar ki Efendimizin önünde bir sürü çekirdek, Ali'nin önünde hiçbir şey yok. Orada Ali diyor ki ya Resulallah, ne kadar da çok yemişsin böyle. Hurma çekirdekleri hepsi Efendimizin önünde ya. Efendimizin sözü şu: Ali, herhalde sen hurmaları çekirdekleriyle yedin. Çünkü o da yemiştir. Efendimiz de anlamıştır zaten meseleyi ama orada yapılan bir şakaya böyle bir karşılık vermiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şaka dersek kimi anlatmamız lazım sahabe içerisinde? Nuayman'ı anlatmamız lazım değil mi? O bu işin gerçekten ashab içerisinde ser tacıdır. Gerçi bazı çizgi dışı şeyleri var Nuayman'ın ama ashabın o çizgi dışı şeyleri bile bizi çizgiye çekmek için güzel bir örnektir. Ben belki çoğunu anlatmayacağım size ama birkaç tanesini anlatacağım. Nuayman İbni Amr Ensar'dandır. Ensar'ın ilklerindendir. İkinci Akabe biatında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla o biatlaşma meselesine katılmış ilk Ensari Müslümanlardan biridir. Bu özelliğini bilelim ki Nuayman'ın kim olduğunu daha iyi anlayalım. Daha da ötesi, Nuayman Bedir ashabındandır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte birçok gazveye katılmıştır. Bakın, Bedir ashabı olmasının değerini anlayın. Onun dışında Uhud, Hendek, Hudeybiye, Mekke fethi, birçok şeye katılmıştır. Ancak Nuayman'ın bir kusuru var. Nedir? İçkiye bir zafiyeti var, bir türlü bırakamıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kaç kez Nuayman'a içki haddi uygulamıştır biliyor musunuz? Ashabtan bahsediyoruz ama yeryüzünün beşer olarak beşere sultan olmuş bir neslinden bahsediyoruz. Bedir ashabı, böyle bir özelliği var. İnsan değil mi? İnsansa eğer zafiyeti de olur, kusuru da olur. Onlarla bize rehberlik yaparlar zaten. Melek olsalardı eğer bize rehber olurlar mıydı? Beşer oldukları için bize rehberler. Bir gün hat uyguluyor Efendimiz. Hazreti Ömer de o olaya şahit oluyor. Şöyle bir söz söylüyor Hazreti Ömer. Lanet olsun sana. Nedir ya bu? Kaç kez içtin, Allah Resulü sana hat uyguladı, halen adam olmadın. Efendimiz bu sözden hoşnut olmaz. Ömer'e döner ve der ki ey Ömer, o sözünü geri al. Vallahi Nuayman Allah ve Resulünü seviyor. Söz bu. Vallahi Allah ve Resulünü seviyor. Efendimiz ne öğretti bize? Düşman mı olacaksınız? Günahkara değil, günaha düşman olun. Günaha düşman olma hakkınız var ama günahkara düşman olma hakkınız yok. Bunu öğrettiği için dostlar bakın bu ümmet başkasının günahına ağlayan adamlar yetiştirdi. Duydunuz mu böyle bir şey? Başkasının günahına ağlayan insanlar yetiştirdi. Bu ümmet 1500 yıldır elhamdülillah. Neden? Asr-ı saadetteki o rehberlikten dolayı. Nuayman böyle biri. Bunun yanında bu özelliği, bu zafiyetin yanında inanılmaz derecede şakacı birisi. Şimdi onun çok farklı bir tipi de var. Bazı kitaplar fiziksel özelliklerine dair bazı şeyler de söylerler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Nuayman'ı görünce Nuayman bir şey demeden gülmeye başlıyor zaten. Böyle bir tip Nuayman. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı da muhabbeti ve sevgisi var. Efendimiz de bunu bildiği için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o zafiyetlerine rağmen Nuayman'ı seviyor. Mesela Nuayman şöyle bir özelliği var. Sevgisinin ispatı saadetinde. Pazarda baktı ki biri güzel bir meyve satıyor. Anında alır getirir Efendimiz'e onu ikram eder. Ya Resulallah bu senindir. Efendimiz de onun hediyelerini kabul eder. Sevdiğinden dolayı böyle yapar. Bir gün bakıyor ki biri bir meyve satıyor. Başka bir rivayette baldır. Efendimiz tatmalı bunu diyor ama cepte para yok. Olsun diyor. Satıcıdan alıyor diyor gel benimle gideceğimiz yerde senin paranı ödeyeceğiz. Alıyor onu getiriyor Efendimiz'e ikram ediyor. Ya Resulallah al diyor. Pazarda yeni gördüm çok hoşuma gitti dedim ki tatmalısın. Efendimiz de alıyor her zamanki gibi bir kendisi tadıyor yanındaki sahabeye tattırıyor. Sonra Nuayman diyor ki git parasını iste o yiyenden. Geliyor o zat parayı istiyor. Efendimiz Nuayman'ı çağırıyor. Nuayman diyor sen hediye almadın mı? Ya Resulallah vallahi hediye aldım ama param yok. Niye aldın o zaman? İstedim ki sen tadasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor. Çıkarıyor o adamın parasını ödüyor. Bakın Efendimiz öyle bir ortam oluşturuyor ki bu şakalar yapılıyor Allah Resulüne. Ve biz sıradan bir devlet başkanından bahsetmiyoruz. Bir şeyhten falan bahsetmiyoruz. Bir İslam büyüğünden sıradan bir İslam büyüğünden bahsetmiyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyoruz ve sahabeden bahsediyoruz. Ne kadar insani bir ortam olduğunu buradan anlayın. Bedevinin biri gelmiş devesiyle mescitte Efendimizle görüşecek. İçeriye o görüşmeye girince sahabiler Nuayman'a takılıyorlar. Bedevinin çok güzel devesi Nuayman diyorlar. Erkeksen kes şu deveyi de yiyelim. Kesemezsin falan diye de Nuayman'ı dolduruşa getiriyorlar. Bak keserim kızdırmayın beni falan diyor. Onlar yok yok kesemezsin diye onu kızdırıyorlar. Nuayman yatırıyor deveyi kesiyor. Bedevi çıkıyor ki deve kanlar içinde. Feryadı basıyor bir daha mescide giriyor. O mescide girince Nuayman kaçıp gizleniyor bir tarafa. Efendimiz aleyhissalatü vesselam geliyor. Kim yaptı diyor bunu? Ya Resulallah Nuayman yaptı diyorlar. Nerede? Şu tarafa doğru koştular diyorlar. Allah Resulü gidiyor. Nuayman gitmiş bir çukura girmiş. Üstünü hurma lifleriyle örtmüş. Beni görmesin diye. Ama sahabe görmüştür. Sahabe Nuayman'ın da şerrine muhatap olmamak için Efendimizin yanında yerini de söylemiyorlar. Ya Resulallah biz görmedik diyorlar ama bir taraftan da şöyle işaret ediyorlar. Nuayman biliyor tabii ne olacağını. Allah Resulü gelip Nuayman'ı buluyor o çukurda. Çıkarıyor. Niye yaptın diyor. Ya Resulallah, seni bana o gönderenler var ya, onlar beni kızdırdı, ben yaptım. Allah Resulü yine bir şey söylemiyor. Yine bir şey söylemiyor. Bakın bu şeye çağırıyor bedeviyi. Bedeviye devesinin bedelini ödüyor. Daha fazlasıyla ödeyerek onun da gönlünü alıyor. O Nuayman'ın yaptığı bu çizgi dışı, çizgiyi zorlayan şakayı bile böyle karşılıyor. Başka bir örnek. Hudeybiye'nin arkasındandır Mekke ile Medine arasındaki anlaşma, ki Mekke tarafının anlaşmasının tarafıdır Ebu Sufyan. Anlaşma bozulunca Ebu Sufyan Mekke'ye geliyor. Niçin? Bir aracı bulayım da tekrardan anlaşmayı devam ettireyim. Medine sokaklarında düşünceli düşünceli gezerken Nuayman buna rastlıyor. Rastlar rastlamaz sözü şu: daha Ebu Sufyan Müslüman olmamış. Ey Allah'ın düşmanı diyor, sen meğer Ensar'ın ulusu Nuayman'ı şiirlerinle hicvetmişsin. Yerinde olsan bir dakika durmam Medine'de. Nuayman seni görürse başını uçurur. Ebu Sufyan şaşırır. Nuayman kim? Ben ne zaman hicvetmişim daha demeye kalmadan Nuayman çeker gider. Ebu Sufyan düşünceli düşünceli birini arar. Sorar ya, der, Nuayman kim? Ben ne zaman hicvetmişim? Sorunca onlar söylerler: sana o sözü söyleyen Nuayman'ın ta kendisiydi. Orada o şeyi, şakayı, o mizahı Ebu Sufyan'a yaparak bir yönüyle onu korkutmuş, bir yönüyle de böyle bir şeyi söyleyerek onda tesir bırakmıştır. Hazreti Ebu Bekir'in başından geçen bir rivayet ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına bir yıl var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şakayı defaatle söyletmiş, defaatle gülmüştür buna. Kaç kez Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir'e hele bir anlat bakalım ne yapmıştın Nuayman diye meseleyi ona anlatmıştır. Nedir mesele? Hazreti Ebu Bekir ticari bir maksatla Busra pazarına gidiyor. O kervanın içerisinde Nuayman var. Bir de yine Bedrin gazilerinden olan Süveybit İbni Harmele isimli bir sahabi var. Süveybit kervanın yemek bölümüne bakıyor. Kervanın rehberi de Hazreti Ebu Bekir'dir. Nuayman bir gün geliyor, diyor ki Süveybit'e, acıktım diyor, bana yemek ver. Süveybit diyor ki Hazreti Ebu Bekir'den git izin al, öyle vereyim. O izin vermedikçe ben vermem. Ya, der, ben Ebu Bekir'i nereden bulayım, acım, bir şeyler ver yiyeyim, ben vermem diyor. Rehberden izin almadıkça sana yiyecek yok. Öyle mi? Öyle. Ben öyle bir şey yapacağım ki sen yaptığına pişman olacaksın diyor. Geliyor pazara. Süveybit'in de görünen bir noktada duruyor. Köle tüccarlarını çağırıyor etrafına. Bakın diyor, şu karşıdaki adam benim kölemdir. Ben onu 10 yavru deveye satıyorum. O devemi, o kölemin şöyle özellikleri var, böyle özellikleri var. Ancak onun bir tane kusuru var. Nedir? Adam kendini hür zannediyor. Şimdi siz gidip onu almaya çalıştığınız zaman diyecek ki ben hürüm. Sakın ona kanmayın. O hür falan değil, benim kölem. 10 devemi verin, alın adamı götürün. Peki diyorlar, 10 deveyi veriyorlar Nuayman'a. Nuayman pazarlık bitince işaret ettiği üzere adamlar gidiyor Süveybit'i alıyor. Süveybit, ne oluyor, ne yapıyorsunuz, ben yürüm falan deyince o köle tüccarları, he biz biliyoruz senin özelliğini diyorlar. Süveybit'in ellerini bağlayarak götürüyorlar. Hazreti Ebu Bekir geliyor, olayın aslını öğrenince çağırıyor Nuayman'ı, iyi bir Nuayman'ı hizaya çekiyor. Sonra gidiyor o deve köle tüccarlarını buluyor. Develerini geri vererek Süveybit'i kurtarıyor. Bu hadise başlarından geçip Medine'ye geldikleri zaman Hazreti Ebu Bekir bu hadiseyi Efendimiz'e anlatınca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadar gülüyor ki. Defaatle de dedim ya anlatıyor. Ebu Bekir hele bir anlat. Ne yapmıştı Nuayman diye anlatıyor. Nuayman böyle bir özelliği var. Böyle bir yapısı var. çok çizgi dışı bir mizahı ya da şakası var. Onu da anlatayım hadi, son rivayet olsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın hilafet günleri. O günlerin birinde Mahreme İbni Nevfel isimli bir sahabi. 115 yaşlarında o günler. Büyük bir sahabidir, inanılmaz birisidir. Yaşı ilerlemiş, gözleri yavaş yavaş görmemeye başlamış. Gözleri görmeyen bir hale gelince Mescid-i Nebevi'de otururken abdest bozmak istemiş. Yürümüş kendi haliyle, mescidin dışı zannettiği bir noktaya gelince orada abdest bozacakken sahabiler oranın mescit olduğunu söylemişler mahremeye. Mahreme de kalkıp başka bir yere gidecekken Nuayman yetişmiş. Mahreme, ben seni götüreyim demiş. Peki demiş, dolaştırmış dolaştırmış biraz, yine mescidin bir köşesine getirmiş. Tamam burası demiş. Orada abdest bozunca sahabiler yine aman etme eyleme deyince mahremi anlamış ne olduğunu, ama artık iş işten geçmiş. Orada bir ant içmiş, demiş ki eğer ben Nuayman'ı elime geçirirsem şu asayı onun başında kıracağım. Aradan bir müddet geçmiş, gözleri görmez yaşlı bir sahabi, unutmuş tabii bu şeyi. Nuayman bir bakmış ki yine oturuyor Mescid-i Nebevi'de mahreme. Eğilmiş yanına, sesini biraz değiştirerek demiş ki Nuayman'ın sana yaptığını hatırlıyorsun değil mi? Mahreme hemen hatırlamış, biraz da sinirli bir adayla, unutur muyum demiş, bir elime geçirsem. Gel gel demiş, Nuayman'ı ben sana göstereyim. Almış götürmüş Nuayman'ı, Nuayman mahremeyi kimin yanına biliyor musunuz? Hazreti Osman'ın yanına. Hazreti Osman da namazda. O zaten namaz kılarken dünyadan bağı kesiliyor. O haldeyken işte bu deyince mahreme bir sopayı indirmiş Hazreti Osman'ın başına. Hazreti Osman ne olduğunu anlamadan bir anda düşmüş kanlar içerisinde. Sahabiler yetişmişler, Nuayman kaçmış. Mahremenin yakınları Hazreti Osman'a şikayetçi olmuşlar. İkidir mahremeye bunu yapıyor. Sana da bunu yaptı, biz kısas isteriz. Hazreti Osman demiş ki onlara, bakın en büyük mağdur benim. Başımı, halini görüyorsunuz. Bu adam böyle bir adam. Ama ne yapalım ki, bu adam Bedir'in gazisidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu affetti. Biz mi affetmeyeceğiz? Gelin siz de ben de hakkımızdan vazgeçelim. Hepsi haklarından vazgeçerek Nuayman'ı bağışlamışlar. Böyle bir çizgi dışı bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam memnun olur muydu bu şakadan? Elbette ki olmazdı. Bakın en baştaki ilkeleri söyledik. O ilkelere pek de uymayan bir şey. Ama ashabın içerisinden böyleleri de var. Böyleleri olmalarına rağmen onlar öyle oldular. Onları öyle yapan biraz da bu insani özellikleriydi. Son bir söz söyleyeyim size. O söz, bu söylediklerimizin hepsinin bir hülasası olsun. Tabiinin imamlarından Bekir bin Abdullah el-Müzeni söylüyor bize. Sahabe diyor bazen birbirlerine karpuz atarak şakalaşırlardı. Ashabı gören bir nesilden bahsediyoruz. Tabiin nesli, sahabe birbirlerine karpuz atarak şakalaşırlardı. Ama iş ciddiye bindi mi onların her biri bir yiğit kesilirdi. Meseleyi anladınız mı dostlar? Gülmek hakkımız, güleceğiz. Mizah hakkımız, latife hakkımız, o ilkeler çerçevesinde. Ama bu hakkımız olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde ashab gibi yiğitçe davranmak da bir sorumluluğumuz. Dolayısıyla biz eğer gerçek manada Abdullah olmak istiyorsak sahabenin yürüdüğü gibi o yolda yürümek zorundayız. Allah hepimizi o yolda yürütsün inşallah. Rabbim inşallah bizlere de o yolda yürümeyi nasip eylesin. O yolun neticesinde de inşallah